sklepach euro. Kwiecień przeceń! Brawo! Tablet Lenovo z modemem 3G za 499. Smart TV Samsung 40 cali 3D 600 Hz Wi-Fi za 2390. Laptop 15 cali Packard Bell firmy Acer. Procesor Intel za 1150 i ekstra raty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła 14. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Premier przekonuje. Im więcej zachodu na wschodzie, tym Polska bezpieczniejsza. W Sopocie konwencja PO i o bezpieczeństwie było sporo. Ludowa Milicja Donbasu, tak nazwała się organizacja, która przejęła komisariat milicji pod Donieckiem. MSW w Kijowie zapowiada zdecydowaną reakcję. Znów poważny wypadek na A4, tym razem duże utrudnienia między Krakowem a Tarnowem. Silna Polska w bezpiecznej Europie, takie jest hasło konwencji Platformy Obywatelskiej. W Sopocie kandydaci PO do Europarlamentu zaprezentują swoje plany, ale zanim to nastąpi, wystąpił Donald Tusk i przekonywał, że dla Polski nie ma innej alternatywy niż wspólnota europejska. Nie można ugruntować Polski we wspólnocie Zachodu, a więc nie można uczynić Polski naprawdę bezpieczną, jeśli będzie się nieustannie kwestionowało obecność Polski w realnie istniejących strukturach Zachodu. Nie można łudzić Polaków wizją jakiegoś fikcyjnego aliansu państw, które nawet prowadząc wspólną politykę nie były w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami świat współczesny. To wyraźna krytyka działań Prawa i Sprawiedliwości, a wśród delegatów w Sopocie były członek PiSu Michał Kamiński, dziś jedynka PO na Lubelszczyźnie. I do niego premier skierował ostatnie słowa przemówienia. Nie martw się, chłopie, tutaj każdy skądś przyszedł i każdy znalazł swoje miejsce. Bo Platforma jest miejscem dla ludzi, którzy rozumieją, że wspólnie można zrobić wielkie rzeczy dla Polski. I wiem, że też to rozumiesz. Że jest alternatywa i wobec PO, i wobec PiSu, próbuje przekonać natomiast Jarosław Gowin. Jak mówił w Warszawie podczas konwencji Polski Razem, polityka to nie tylko te dwie partie. W tych wyborach nie chodzi o to, jak chciałby Jarosław Kaczyński, żeby we francuskiej telewizji Polska miała godne miejsce w prognozie pogody. I nie chodzi też o to, jak straszy nas Donald Tusk, czy polskie dzieci 1 września pójdą do szkoły. Nie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, czy po tych wyborach Donald Tusk i Jarosław Kaczyński odejdą na zasłużoną emeryturę. Na konwencji Polski Razem głos z Telebimu zabrał też Petro Poroszenko, faworyt w wyborach prezydenckich na Ukrainie. A za naszą wschodnią granicą kolejny ruch prorosyjskich separatystów w Sławiańsku koło Doniecka. Budynek komisariatu milicji opanowali uzbrojeni ludzie. Sami siebie nazwali Ludową Milicją Donbasu. W rozmowie z władzami miasta zapewnili, że mieszkańcy są bezpieczni i że występują przeciwko władzom w Kijowie. Szef ukraińskiego MSW grupę tę nazwał terrorystami. Poinformował, że do Sławiańska wysłano siły specjalne. Przed momentem agencja Reutera poinformowała, że grupa ta, która opanowała komisariat, przejęła drugi budynek w Sławiańsku. To siedziba służby bezpieczeństwa, a w niej setki sztuk broni. Te informacje Reuters podał przed momentem. Teraz w serwisie A4 i tragiczny wypadek w Kokotowie koło Krakowa. Kierujący busem najechał na tył samochodu ciężarowego. Jedna osoba zginęła, 6 jest rannych. Ich obrażenia są poważne. Do szpitala poszkodowanych zabrały helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. Ranni to prawdopodobnie obywatele Bułgarii. Na odcinku autostrady w Kokotowie zarówno w stronę Krakowa, jak i Tarnowa możliwe są utrudnienia w ruchu. Szybko słabną sygnały, które mogą pochodzić z czarnych skrzynek malezyjskiego Boeinga, który ponad miesiąc temu zaginął nad Oceanem Indyjskim. O problemach w poszukiwawczej akcji poinformował premier Australii Tony Abbott. Sygnały charakterystyczne dla czarnych skrzynek wykryto 1000 kilometrów na zachód od wybrzeża Australii. Rejon ten przeszukiwało dziś 10 samolotów i 14 okrętów. Od wtorku nie było jednak żadnych nowych sygnałów. Premier Abbott, który pojechał do Chin, powiedział podczas konferencji prasowej, że teraz trzeba zawęzić pole poszukiwań. Gdy to zrobimy, choć nie wiem, kiedy to się stanie, wyślemy urządzenia podwodne, by precyzyjnie namierzyć wrak. Satelitarne dane wskazują, że 8 maja

Nie widzę, ale jestem niezależny. Prowadzę własną firmę, jestem zawodowym muzykiem. Nie widzę, ale dostrzegam problemy innych. Pracuję w Warszawie jako psychoterapeuta. Spójrz inaczej na osoby niewidome. Przekaż 1% podatku na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Zajrzyj na stronę laski.edu.pl. Do zobaczenia! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Indie głosują w wyborach powszechnych, czyli największej operacji logistycznej w historii demokracji. Dlaczego Europa nie lubi Viktora Orbana? W przeciwieństwie do Węgrów, którzy sporą większością głosów znów wybrali jego partię. Kryzys ukraiński wchodzi w kolejne stadium. Kto wygra na wschodzie kraju? A na koniec programu wrocławski pianista Kuba Stankiewicz opowie o jazzie, który nie zna granic. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Казахи, татары, я видел, как ветер играет в антеннах военных радаров. Мои кулаки из бронзы, в сердце красная ртуть. Мой грозный учитель Гонза, свинья меня не загнуть. Я должен был умереть еще 20 лет назад. Да хули мне бояться за свой железный зад. Я должен был сдохнуть, лежать среди камней. Этих тупых свиней, тупых свиней. Я видел туманы Камчатки, Ямбург и Кайрган, Байкал на моей сетчатке, Урал и Казахстан. Мои друзья повсюду давят системных червей. Матричные иуды везде гребут пиздюлей. Я должен был умереть еще 20 лет назад. Да хули мне бояться за свой железный зад. Я должен был сдохнуть, лежать среди камней. Да хули мне бояться этих тупых свиней. Тупых свиней. Еще 20 лет назад, да хули мне бояться за свой железный зад. Ляпис Трубецкой, białoruski zespół, na Białorusi zakazany, u nas dozwolony. Zaczynamy od Ukrainy i tego wszystkiego, co dzieje się na wschodzie tego kraju. Mamy kolejne informacje weekendowe o działalności separatystów, zajęciu posterunku milicji w Sławiańsku. Trwają blokady, drobne starcia w Doniecku, Ługańsku. Na granicy ciągle zmasowane są oddziały rosyjskie. I tak wygląda sytuacja od strony, nazwijmy to, militarno-separatystycznej. A jak wygląda od strony dyplomatycznej, to za chwilę porozmawiamy. Jest ze mną dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jaki jest cel Rosji w tej rozgrywce? No. Wracamy do spraw podstawowych, dlatego że dobrze, żebyśmy co jakiś czas sobie powiedzieli, o co w tej grze chodzi. Tak, żeby nie gubić, jak to Amerykanie mówią, tego bigger picture, tak, czyli lasu, tego większego lasu. Tak, tego lasu. Oczywiście cel zasadniczy jest jeden, utrzymanie Ukrainy w swojej strefie politycznych i gospodarczych wpływów, co ma o tyle istotne znaczenie, że oczywiście jednym z takich najbardziej strategicznych projektów, które prezydent Putin realizuje, to jest projekt budowy Unii Euroazjatyckiej, Europejskiej, właściwie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, mówiąc precyzyjnie, czyli czegoś, co no, teoretycznie, przynajmniej w założeniu, ma być wzorowane oczywiście na Unii Europejskiej, ale tak naprawdę ma być taką dużą organizacją integracyjną, polityczno, gospodarczo, społeczno, kulturową, oczywiście z przywódczą rolą Rosji, chociaż tego tak mocno się, rzecz jasna, nie akcentuje, ale to jest dość oczywiste, jak się patrzy na konstrukcję tego projektu, który ma być oczywiście pewnego rodzaju organizacją będącą przeciwwagą, tak, dla tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, no i być takim tak naprawdę firmowym, sztandarowym produktem i finałem, tak naprawdę wielkim finałem tych rządów Władimira Putina. Jaka jest w tej chwili strategia czy taktyka Rosji? To znaczy, chciałbym się spytać, jaka pana zdaniem jest granica, do której Putin jest w stanie się posunąć, żeby ten cel osiągnąć? Czy to jest inwazja militarna na Ukrainę, czy tylko gra dyplomatyczna z Zachodem? Ponieważ Ukraina w kontekście tego projektu, o którym mówiłem przed chwilą, ma znaczenie absolutnie kluczowe. To znaczy, ten projekt się nie uda, jeżeli zabraknie w tym projekcie tej perły w koronie, którą jest Ukraina, jeżeli patrzymy na całą przestrzeń poradziecką. A więc Rosja, która traktuje ten cel, jak powiedziałem jeszcze raz, jak powtórzę jeszcze raz, bardzo strategicznie, jest niezwykle zdeterminowana, by ten cel osiągnąć. I tak naprawdę, jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia pewnej rozgrywki geopolitycznej wschód-zachód, tak, o przyszłość Ukrainy, już tak bardzo obrazowo mówiąc, to oczywiście mamy do czynienia z taką trwałą asymetrią tak naprawdę, jeśli idzie o postrzeganie Ukrainy w kontekście polityki zewnętrznej z jednej strony Unii, z drugiej strony Rosji. Asymetrii oczywiście na korzyść Rosji, dlatego że Ukraina nigdy nie będzie traktowana przez Zachód, no może nie nigdy, ale przynajmniej w najbliższej jakiejś tam perspektywie, jako tak strategiczny kierunek, tak ważny z punktu widzenia aktywności zewnętrznej, jak jest traktowana przez Rosję. Czyli krótko mówiąc, my, Europejczycy, nigdy nie będą traktowali Ukrainy jako części Europy, tak jak Rosja nie traktuje Ukrainy jako część Rosji. Tak, jako część oczywiście tej swojej strefy. Tej wielkiej Rosji. Dokładnie, tak? Jako część swojej strefy wpływów. I ta asymetria prawdopodobnie się utrzyma, biorąc pod uwagę to, jak wygląda, nie wiem, kształt elit politycznych w tej chwili na zachodzie Europy i jednocześnie jak wygląda kształt elit politycznych i sposób myślenia elit politycznych współczesnej Rosji, które tak naprawdę, i to jest pogląd dość często spotykany, no nie traktują Ukrainy właściwie jako czegoś odrębnego, tylko tak naprawdę jako rzeczywiście część, tak, znaczy w takim szerszym znaczeniu oczywiście Federacji Rosyjskiej, tej przestrzeni, która, Rosji i tej przestrzeni, która oczywiście w sensie politycznym, gospodarczym, kulturowym, społecznym powinna być no, jak najściślej związana z Rosją. Dobrze, wracam już jakby sprowadzając sprawy na ziemię, wracam do tego pytania, czy możliwa jest pana zdaniem sytuacja, w której Putin wprowadza wojska na Ukrainę, czy też może tych zielonych ludzików takich, co widzieliśmy na Krymie, prawda? One się już podobno zaczęły dzisiaj też pojawiać uwzględniając te dzisiejsze doniesienia na wschodniej części Ukrainy. No właśnie, znaczy, ponieważ mamy do czynienia z tą taką asymetrią podejścia, to tak i taką jakby dużo bardziej zdecydowaną determinacją po stronie rosyjskiej, to oczywiście przekłada się na to, że tak naprawdę z punktu widzenia, nie wiem, spektrum instrumentów, jakie gotowe jest użyć Federacja Rosyjska w porównaniu do tego, czego gotów jest użyć Zachód, że to spektrum jest oczywiście dużo szersze. W związku z tym Rosjanie tak naprawdę, myśląc o aktywności zewnętrznej wobec Ukrainy, są w stanie skorzystać z dużo szerszego spektrum środków, nie wyłączając żadnych. I to tak naprawdę obserwujemy, bo obserwujemy równolegle właściwie próbę oddziaływania na Ukrainę poprzez wykorzystywanie środków politycznych, poprzez wykorzystywanie presji ekonomicznej, i te ostatnie tutaj przykłady dotyczące sfery gazowej bardzo dobrze to ilustrują, te działania dotyczące sfery gazowej dobrze to ilustrują, wreszcie też presji takiej, powiedziałbym, wojskowej, tak, no bo koncentracja wojsk na granicach rosyjsko-ukraińskich, czy właśnie podsycanie tych separatyzmów, to co w tej chwili obserwujemy. I od czasu do czasu to, co się pojawia w wypowiedziach ministra Ławrowa, czy pojawiało się wcześniej w wypowiedziach prezydenta Putina, czy przedstawicieli Rosji przy ONZ-cie, że oczywiście w sytuacji, gdy będzie potrzeba ochrony ludności, to już nawet się nie mówi o obywatelach Federacji Rosyjskiej, tylko ochrony ludności rosyjskojęzycznej, czyli bardzo taka szeroka formuła, to oczywiście Rosja nie zawaha się tutaj użyć wszelkich środków, by taką ochronę zapewnić. Co oczywiście oznacza, że tak naprawdę nie należy wykluczyć żadnego scenariusza wydarzeń. W zależności od tego tak naprawdę, który z nich wyda się Rosji najbardziej adekwatny z punktu widzenia osiągnięcia celów. Bo wiadomo, że każde państwo chce osiągnąć swoje cele minimalnym nakładem. Jeżeli się uda osiągnąć poprzez, nie wiem, presję wyłącznie na taką ekonomiczną, powiedzmy, polityczną, w porządku. Ale jeżeli się okaże, że to nie wystarcza, to Rosjanie na pewno nie wykluczają wariantu użycia środków poważniejszych. Rosja wygrywa to, prawda? To znaczy w sferze takiej, nazwijmy to, propagandowej albo, przepraszam za słowo, narracyjnej. Mhm. My mówimy już językiem Rosji. My nie pamiętamy o tym, że Krym, zajęcie Krymu, aneksja Krymu to jest niebywały atak na prawo międzynarodowe. Zaczynamy, my, czyli Zachód, zaczynamy uznawać status quo, które Moskwa nam narzuca. Tak, to jest rzeczywiście zdumiewające, że pewne elementy narracji rosyjskiej i to takie, które dotyczą czy postulatów związanych z przyszłością polityczno-ustrojową Ukrainy, jak chociażby ten postulat federalizacji, czy kwestia... Zaczynamy się zastanawiać, tak, właśnie, dlaczego nie? No, dlaczego ta nie? Federalizacja, tak, to nie jest tak głupi pomysł. Absolutnie. I na przykład jak weźmiemy pod uwagę ostatnie oświadczenie pani Katrin Ashton, które dotyczyło sytuacji na Ukrainie z 8 kwietnia, oczywiście poza takimi okrągłymi formułkami, które się zwykle w tego typu oświadczeniach pojawiają, znalazło się też sformułowanie dotyczące konieczności przyspieszenia prac nad tą reformą, w ramach tej reformy konstytucyjnej, i bardzo interesujący pasus dotyczący tego, że w ramach tej reformy należy uwzględnić zróżnicowanie regionalne Ukrainy, co oczywiście no, nie jest, wiadomo, słowem, znaczy nie użyto tego magicznego słowa federalizacja, ale tak naprawdę z punktu widzenia sensu tego sformułowania, to to oznacza przynajmniej do pewnego stopnia przyjęcie tej argumentacji. Z tego tygodnia list Putina w sprawie, tak, gazu. Rozegranie znakomite, prawda? Nie do wszystkich członków Unii Europejskiej, nie do Komisji Europejskiej. Tak. Mamy problem. Słuchajcie, obywatele i towarzysze, mamy problem, bo nie wiadomo, co z tym gazem będzie. Tak, to jest dyplomatyczny majstersztyk w wykonaniu rosyjskiej dyplomacji, dlatego że właściwie postawiono tak naprawdę partnerów europejskich w no, niezwykle trudnej sytuacji. Prezydent Putin, który w tym liście tak naprawdę na pierwszych dwóch, trzech stronach wyliczył wszystkie grzechy tak naprawdę i ukraińskie, i europejskie, czyniąc Europę współodpowiedzialną za kryzys na Ukrainie i jednocześnie jakby zasygnalizował, że jedynym możliwym wyjściem jest usiąść w tym momencie do rozmów. I teraz możliwe są tak naprawdę dwa scenariusze, oba niestety korzystne z punktu widzenia Rosji w związku z tym listem, bo jeżeli partnerzy europejscy usiądą z Rosją do stołu oddzielnie czy łącznie, bo ta formuła jest też nie do końca jasna, to oczywiście Rosja wygra w tym sensie, że to będzie to traktowane jako przyznanie się w pewnym sensie do trafności diagnozy, którą postawił prezydent Putin, a tam propagandowo pięknie, w cudzysłowie oczywiście, ten Zachód współodpowiedzialny za sytuację na Ukrainie uczynił. Jeżeli natomiast, to jest drugi scenariusz, jeżeli Zachód z kolei no, się tutaj zachowa wstrzemięźliwie i nie podejmie tej próby, no to też Rosja w pewnym sensie usprawiedliwia radykalizację działań ekonomicznych wobec Ukrainy tym, że no, Zachód w cudzysłowie wykazał się, czy okazał nie konstruktywną postawę wobec bardzo konstruktywnej, w cudzysłowie, propozycji, która spłynęła ze strony Rosji. I jeszcze jedna rzecz, na którą pan bardzo słusznie zwrócił uwagę, to znaczy adresatem tego listu było w sumie 18 państw, z tego tylko 13 unijnych, nie była adresatem Komisja Europejska. Co oczywiście też jest takim potwierdzeniem, że Rosjanie realizują konsekwentnie taką starą strategię wobec Europy, która polega na tym, że marginalizujemy albo w ogóle odrzucamy jak tylko się da możliwość prowadzenia rozmów w formacie Rosja-Unia w rozumieniu instytucje unijne, które mówią jednym głosem w imieniu wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a stawiamy na wymiar bilateralny, bo to oczywiście daje nam no, pewne przewagi polityczne i gospodarcze i możliwość rozgrywania tych państw unijnych przeciwko sobie, względnie niektórych państw unijnych również przeciwko instytucjom unijnym, co obserwujemy na przykładzie takich państw jak chociażby Węgry czy Bułgaria. No dobrze, ale ustaliliśmy przed audycją, że to nie jest tak, że historia ma wyłącznie aspekt zdeterminowany i że Rosja wszystko, za co się nie weźmie, musi wygrywać, a zatem być może istnieje droga, aby się temu przeciwstawić, sensowna. Jakie sankcje, jakie działania mogłyby mieć sens w tej sytuacji? Oczywiście, że należy się zastanowić nad sensowną odpowiedzią, tylko tutaj konieczne jest spełnienie jednego podstawowego warunku, to znaczy pewnej spójności przekazu i gotowości do wypracowania rzeczywiście wspólnego, jednolitego stanowiska. Co w Zachodu przypadku 28 takiego, państw Unii plus jeszcze Stanów jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne, dlatego że część krajów unijnych rozgrywa swoje indywidualne, partykularne interesy w relacjach z Rosją. Ja tu ponownie chcę odwołać się do przykładu naszych południowych sąsiadów unijnych, Węgry czy Bułgaria, które grają bardzo dziwną swoją grę tak naprawdę z Rosją, ale takich przykładów można by podać więcej, bo biznes niemiecki na przykład energetyczny, który też prowadzi oczywiście swoją linię tak naprawdę w relacjach tutaj z Rosją. W związku z tym pierwszy podstawowy warunek to jest oczywiście osiągnięcie takiej realnej jedności, bo ja nie mówię o poziomie deklaracji politycznych, które pewnie łatwo jest wynegocjować, się pod nimi podpisać i mieć jakby sprawę z głowy, tylko wspólne stanowisko co do realnych kroków, które można podjąć, a te realne kroki oczywiście one są ryzykowne o tyle, że tak, z jednej strony oczywiście można by w ten sposób doprowadzić do sytuacji, w której Rosja odczułaby tak naprawdę tę sankcyjność stanowiska, bo gdyby uderzyć rzeczywiście w te strategiczne sektory gospodarcze od energetyki, tak, poczynając oczywiście, to mogłoby oczywiście rodzić bardzo poważne implikacje ekonomiczne dla Rosji, dla rosyjskich firm energetycznych. Oczywiście odbiło się też by gdzieś w pewnym sensie rykoszetem na Europie, więc to musi być świadomość tego, że będą też pewne koszty w związku z tym ponoszone. No ale jeżeli chcemy w tym momencie jakby zademonstrować pewną zdecydowaną reakcję sprzeciwu wobec też tego, o czym pan mówił, sprzeciwu wobec łamania pewnych fundamentalnych zasad współczesnego porządku międzynarodowego, no to jest pytanie, czy chcemy tych zasad bronić i gotowi jesteśmy pewną ekonomiczną wtedy stratę w związku z tym ponieść, czy no w tym bilansie, tak, korzyści polityczno-ekonomicznych zwycięża rachunek ekonomiczny i ryzyko. Konkretnie w jaki sposób moglibyśmy na przykład w Gazprom uderzyć? Warto przypomnieć, że od września 2012 roku przeciwko Gazpromowi prowadzone jest, wszczęte przez Komisję Europejską zresztą, a konkretnie Dyrekcję Generalną do Spraw Konkurencji, postępowanie antymonopolowe. Dotyczy ono tak naprawdę kontroli postępowania Gazpromu i polityki handlowej, jaką Gazprom prowadził w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, unijnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ komisja zwykle jak wszczyna tego typu postępowania, to z dotychczasowych doświadczeń wynika, ma zwykle bardzo poważny materiał dowodowy, jeżeli decyduje się na formalne wszczęcie postępowania antymonopolowego. W związku z tym jest mnóstwo przykładów wskazujących na to, że Gazprom naruszał unijne reguły konkurencji, wykorzystując to, że oczywiście jest albo jedynym, albo absolutnie dominującym dostawcą gazu w tej części Europy. I oczywiście to postępowanie, które trwa zwykle kilkanaście miesięcy, ono zgodnie z zapowiedziami, jakie pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku, powinno zakończyć się w kwietniu. Oczywiście finał tego postępowania może być różny, bo to zawsze zależy od tego, jaką postawę zachowa podmiot, wobec którego takie postępowanie jest prowadzone, ale w sytuacji, w której podmiot zachowuje się mało konstruktywnie, czyli nie idzie na współpracę, nie jest gotowy, nie wiem, przyznać się do naruszania tych reguł i ewentualnie wykazać gotowość do zmiany polityki handlowej, a tego raczej nie obserwujemy i nie wynika, żeby tak było po tym, co mówił komisarz Almunia, który stoi na czele Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji, to prawdopodobnym efektem tego postępowania jest wydanie decyzji stwierdzającej naruszenie reguł konkurencji, co rodzi bardzo poważne implikacje też finansowe, bo może zakończyć się orzeczeniem bardzo wysokiej kary finansowej, nawet do 10% obrotów firmy operującej na tej przestrzeni rynku wewnętrznego, która jest oceniana. Plus oczywiście to się może rodzić też z takimi zobowiązaniami, które zostaną nałożone do nie tylko zmiany polityki handlowej, ale być może też pojawi się obowiązek, nie wiem, w związku z liberalizacją rynku gazowego i trzecim pakietem energetycznym wyzbywania się części aktywów albo restrukturyzowania części aktywów, które byłyby zgodne z tym, co wynika z prawa europejskiego, co rzecz jasna, bo zawsze taka decyzja stwierdzająca naruszenie reguł konkurencji, ona też wpłynęłaby na Gazprom, no nie tylko pod kątem finansowym, gdyby musiał zapłacić taką karę, ale też oczywiście przełożyłoby się na kwestie wizerunkowe, na spadek prawdopodobnie notowań na giełdzie i rosyjskiej, i giełda zachodnich. Więc to mogłoby być bardzo takie i część pewnie europejskich tutaj środowisk liczy na to, że to może być takie mocne uderzenie i taka mocna odpowiedź. Dziękuję bardzo, doktor Szymon Kardaś. Taka podpowiedź dla komisarza Almunii być może nas słucha, kto wie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. أكبر وخطوة تصبح أصغر ثم تعلو في الظلمة سريا تعلو من أنا تعبر اسأل الآلس كيف الحزن طال تمضي تطارد الأرانب لكن النجاح محال نداء خافي وحائر وليل حزن محتال تنادي أرس طريق الظلم عطال رجل الشطرنج هناك يهز السؤال للعين قد أكلت الفطرة حتى تنام وتخدع العين سأل أليس هي تعرف العين وحين ستطير إلى لا مكان ليهدي الفارس الأبيض وتهدد الملكة الحمراء لتذكر مكان الفار في ريوهان في ريوهان. Świetna wersja, kapitalna wersja White Rabbit, czyli Białego Królika, klasyku zespołu Jefferson Airplane z 1967 roku, a śpiewała libańska piosenkarka Maisa Kara. To wszystko w raporcie o stanie świata oczywiście. Święto demokracji, największe głosowanie w historii, możemy to nazwać jak chcemy. W każdym razie w Indiach rozpoczął się długi i wyczerpujący proces wyborów powszechnych. Wystarczy powiedzieć, że w czwartek, w jednym z pierwszych dni głosowania, upoważnionych do oddania głosu było ponad 110 milionów ludzi. Ogółem ponad 800 milionów może głosować w wyborach, które mają 9 etapów. O tym skomplikowanym wydarzeniu porozmawiam z Krzysztofem Renikiem z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, znawcą Indii. Witam cię. Dzień dobry, witam. Co to są za wybory, na czym one polegają? Porozmawiajmy chwilę na temat tych technikaliów. To są wybory, które mają wyłonić ponad 500 deputowanych do Izby Niższej indyjskiego parlamentu. Dlaczego one trwają tak długo? Bo to jest pytanie, które prawdopodobnie wszystkich nas nurtowało i nurtować będzie. Długo, czyli do połowy maja. Tak, ostatni etap tego głosowania to jest 12 dzień maja, a wyniki tego długiego głosowania poznamy dopiero 16 maja. One trwają tak długo, ponieważ to jest potężne przedsięwzięcie logistyczne. Tu nie chodzi o to, że 820 milionów ludzi jest uprawnionych do głosowania. Tu chodzi między innymi o to, że w wielu rejonach dotarcie do okręgów wyborczych, do obwodów wyborczych dla ekip, które obsługują wybory, jest bardzo, ale to bardzo skomplikowane. Ja pamiętam takie wybory w Ladaku, w Himalajach, Ladaku, w Indiach, kiedy to te ekipy przewożące elektroniczne maszyny do głosowania były transportowane albo na grzbietach jaków, albo były transportowane przy pomocy wojskowych helikopterów. Warto pamiętać, że w tym głosowaniu uczestniczy ponad 1 400 000 maszyn do głosowania. To one obsługują te wybory, bo całe wybory w Indiach są w tej chwili zelektronizowane. Tam nie głosuje się na żadnych kartkach, tam głosuje się po prostu przez naciśnięcie klawisza w elektronicznej maszynie. Te klawisze są oznaczone symbolami partii, bo pamiętajmy, że wielu mieszkańców Indii to ludzie po prostu niepiśmienni, w związku z tym każda partia wybiera sobie jakiś tam symbol, na przykład partia kongresowa wybiera kołowrotek i tak dalej, i tak dalej. No, to są te symbole, które mają przybliżyć wyborcom tę partię, na którą oni chcą głosować. Czy w tak ogromnym kraju, tak ludnym kraju, można mówić o ogólnonarodowych programach wyborczych partii? Czy jednak partie koncentrują się na sprawach lokalnych? To się zmienia w tej chwili i to jest proces, który można zauważyć od paru lat na terenie Indii. Mianowicie do jeszcze początku lat 2000 do końcówki lat 90. rzeczywiście było tak, że partie ogólnonarodowe miały najistotniejsze znaczenie. I to były dwie partie. BJP, czyli Indyjska Partia Ludowa, i Indyjski Kongres Narodowy, partia znana z tego, że miała owych legendarnych przywódców, Jawaharlala Nehru, Indira Gandhi, Rajiva Gandhiego, syna Indiry zamordowanego w zamachu na terenie stanu Tamil Nadu. W tej chwili liderem tej partii jest Rahul Gandhi, czyli syn zamordowanego Rajiva, i Soni Gandhi. Natomiast takim mentorem tej partii jest oczywiście sama Sonia Gandhi, Włoszka, która no, naturalizowała się w Indiach i właściwie rozdaje i rozdawała przez wiele lat karty na indyjskiej scenie politycznej. I rozumiem, że to jest tak jak w każdym państwie do pewnego stopnia. Oddziały partyjne próbują przekonać ludzi w poszczególnych stanach, w poszczególnych miejscach do tego, żeby na siebie głosować. Tak, to prawda. Natomiast ta kampania wyborcza, której byliśmy świadkami przed tegorocznymi wyborami, była kampanią chyba najdroższą w dziejach Indii. Kosztowała partie uczestniczące w wyborach 5 miliardów dolarów. Tyle partie zainwestowały w te wybory. Natomiast ja zawsze mam taką wątpliwość, kiedy słyszę sformułowanie wybory w największej demokracji świata. Otóż ja wolę używać określenia wybory w najludniejszej demokracji świata, bo żeby być uczciwym, trzeba to jasno powiedzieć. Indyjska demokracja to jest co prawda demokracja, ale demokracja, w której trybach jest bardzo, bardzo dużo piasku. Ty pytasz o to, jak odbywa się kampania, czy partie wysyłają swoje oddziały w teren, do ludzi, żeby przekonywać. Tak, to prawda. Ale paradoksem jest to, że na przykład frekwencja wyborcza jest zwykle największa w slumsach indyjskich. A dlaczego jest największa w slumsach indyjskich? Dlatego, że tam po prostu partyjni działacze przepłacają mieszkańców i mówią: pójdziesz do głosowania, zagłosujesz na kołowrotek, czy zagłosujesz na inny symbol wyborczy, no to wtedy dostaniesz stosowne pieniądze. I ja bym tak bardzo nie idealizował tego modelu demokracji indyjskiej, szczególnie tego modelu wyborczego, ponieważ korupcja wyborcza jest zjawiskiem dość powszechnym na terenie Indii, tak samo na wsi indyjskiej. A dodajmy jeszcze jedno pytanie, żeby ten, jeżeli ktoś w ogóle ma idealny obraz demokracji indyjskiej, to żeby kompletnie go zrujnować. Czy wszyscy Hindusi dorośli mają prawo głosować? Tak, wszyscy dorośli Hindusi mają prawo głosować. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w której ktoś może być wykluczony z głosowania, jeżeli osiągnął pełnoletność. Natomiast to prawo do głosowania jest poddane właśnie tym mecenasom, tym mentorom. Na przykład każdy slums ma takich swoich liderów lokalnych, którzy są powiązani z partiami politycznymi i to oni nakazują po prostu swoim poddanym w danym slumsie, na kogo ci ludzie powinni głosować. Natomiast pytasz o wykluczenie wyborcze. No oczywiście jest problem z ludnością plemienną. To z ludnością bezkastową, pozakastową, niedotykalnymi. Zgodnie z prawem wyborczym oni mają prawo głosowania i do na przykład regionów zamieszkałych przez ludność plemienną docierają ekipy organizujące wybory. Tam docierają również te elektroniczne maszyny do głosowania. Natomiast czy to jest rzeczywisty wybór tych ludzi, czy też po prostu jakiś akt, którego oni do końca nie rozumieją, to już jest zupełnie inna kwestia. Wspomniałeś o Rahulu Gandhim i partii kongresu. Opozycja BJP ma bardzo duże szanse zwycięstwa w tych wyborach. Wszystkie prognozy na to wskazują. I Narendra Modi, lider bardzo kontrowersyjny, przez jednych wychwalany jako znakomity administrator, w swoim stanie twórca sukcesu właśnie stanu Gujarat. Z drugiej strony, no, postać kontrowersyjna. Tak, postać kontrowersyjna, której w dużym stopniu obawiają się przede wszystkim mniejszości zamieszkujące Indie. A pamiętajmy, że mniejszości religijne, etniczne, narodowościowe w Indiach to jest około 400 milionów ludzi. To potężna rzesza ludzi, w większości są to muzułmanie, którzy nie mogą zapomnieć Modiemu jego stanowiska w okresie pogromów antymuzułmańskich w roku 2002 właśnie na terenie stanu Gujarat. Wówczas zginęło około 1000 ludzi, kilkaset osób zostało ciężko poturbowanych. No a wtedy Narendra Modi, który już sprawował rządy na terenie Gujaratu, właściwie nie zajmował żadnego stanowiska, a są nawet przekazy świadczące o tym, że wspierał te pogromy, że akceptował te antymuzułmańskie wystąpienia ludności hinduskiej. Problemem jest również i to, że BJP i Narendra Modi w dużym stopniu identyfikują się z najbardziej radykalnymi ugrupowaniami hinduskimi, hinduistycznymi. Te ruchy określane mianem hindutwy uważają, że Indie to kraj wyłącznie ludności hinduistycznej. A jak wygląda rzeczywistość tego sukcesu gospodarczego Modiego i Gujaratu? Bo są tacy, którzy twierdzą w ogóle, że on stworzył jakiś nowy rodzaj ekonomii, charakterystyczny właśnie dla tego stanu. No, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Gujarat na tle reszty Indii wyróżnia się szybkim rozwojem gospodarczym. Tam lokowane są inwestycje, bardzo często inwestycje wielkich koncernów z zagranicy. To jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę na przykład dyplomaci Unii Europejskiej mają zakaz kontaktowania się z Narendrą Modim. On nie jest mile widziany w ambasadach, ale jednocześnie koncerny zachodnioeuropejskie doskonale sobie radzą na terenie Gujaratu, robią interesy i Gujarat jest jednym z najbardziej zmodernizowanych obecnie stanów Indii. Gospodarka, walka z biedą, walka z wykluczeniem to będą tematy tych wyborów? No przede wszystkim zły stan ekonomii indyjskiej. To jest jeden z zasadniczych tematów tej kampanii wyborczej. Był jednym z zasadniczych tematów tej kampanii wyborczej. Ja przypomnę, że jeszcze w roku 2007-2008 indyjska gospodarka charakteryzowała się dwucyfrowym wskaźnikiem wzrostu. W tej chwili ten wzrost to są 4-5%. Gwałtownie spadła wartość rupii. No to jest efekt rządów kongresu, przynajmniej tak uważa w tej chwili ta grupa ludzi, którzy zamierzają głosować na Indyjską Partię Ludową i na Narendrę Modiego. Dlaczego tak się stało? Wielkie afery korupcyjne, prywata, zwykłe złodziejstwo, no to wszystko wpłynęło na spadek gospodarczy Indii, na właściwie taki kryzys gospodarczy Indii. Oczywiście nie można również powiedzieć, że to jest wyłączny powód. Indie są włączone w gospodarkę ogólnoświatową i kryzys europejski, światowy kryzys finansowy również miał wpływ na zły stan gospodarki indyjskiej. Ważnym elementem tej kampanii było i wyboru będzie kwestia korupcji. Ta korupcja wygenerowała wiele patologii w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym Indii, ale jednocześnie była detonatorem powstania takiego ruchu, który obecnie przyjął nazwę Partii Zwykłego Człowieka. Arvind Kejriwal, jeden z liderów tego ugrupowania, wygrał bez żadnego kłopotu wybory municypalne w Delhi w grudniu ubiegłego roku, wysadzając z siodła wieloletnią szefową rządu delijskiego, panią Shaila Dixit z Partii Kongresowej. To był taki pierwszy, bardzo drastyczny sygnał dla kongresu, że w tych wyborach na wielki sukces to raczej ta partia liczyć nie powinna. Dziękuję bardzo. Krzysztof Ranik był moim gościem. Dziękuję bardzo. To takie delikatne fanfary na cześć Viktora Orbana, który zaczyna swoją trzecią kadencję po triumfie w wyborach sprzed tygodnia. Ponad 44% zdobyła partia Fidesz kierowana przez premiera. Na drugim miejscu jest koalicja lewicowa. Na trzecim poważnie wzmocniona po tych wyborach radykalna partia Jobbik. Jest ze mną Igor Jankę, autor głośnej biografii Viktora Orbana pod tytułem Napastnik. Witam Cię. Dzień dobry. Dzień dobry. Parcie na bramkę widzę, że nie ginie u Orbana, ale co zdecydowało o tym sukcesie? Myślę... Bo to jest ogromny sukces. Nie ma partii, które mi... On zdobył co prawda mniej głosów niż w 2010, ale to było chyba jakieś 8% mniej. To nie tak. jest duża strata. Znaczy to jest nieduża w tej skali, kiedy zdobyłem, mówimy o 40-paru 50%. Wtedy to był wynik niewiarygodny i wydawało się, że no dobrze, raz tak zdobył, to następnym razem zapewne z Kretesem przegra, zwłaszcza, że można było się spodziewać, że będzie wesoło. No było wesoło i gorąco, bardzo dużo się działo i ten wynik mniej więcej utrzymał. Oczywiście on jest gorszy, to jest sporo głosów mniej, ale dalej to jest zdecydowane, miażdżące zwycięstwo. W historii Europy niewiele było przypadków, kiedy jedno ugrupowanie, jeden przywódca dwa razy z rzędu tak bardzo wygrywał. Co zdecydowało? Nie ma jednego, oczywiście, jednego powodu, jednego czynnika. Myślę, że takim... Jeden czynnik jest taki, że oczywiście opozycja była słaba, rozbita, ta lewica się zjednoczyła za późno, bo ona dopiero tam pod koniec stycznia, zdaje się, ogłosiła jakiś wspólny manifest. To było za późno, żeby zbudować poważną alternatywę wobec Orbana. Ale myślę, że zasadniczym powodem jest przekonanie dużej części Węgrów, że Viktor Orban i jego partia działa w ich interesie. Tak? Że dba o węgierskie rodziny, dba o węgierskie państwo, że chce ich wzmocnić. I oni przez te 4 lata nabrali takiego, tak jak wcześniej dali mu jakiś tam kredyt zaufania, tak uznali, okej, załatwił nam coś. I to coś jest również bardzo wymierne. No to co pieniądze im załatwił? Załatwił im niższe podatki, podatek liniowy na poziomie 16%, podatek liniowy dla osób fizycznych, podatek liniowy dla przedsiębiorców małych, takich, którzy zarabiają do 5 milionów złotych, czyli nie takich zupełnie, tylko drobnych sklepikarzy, na poziomie 10%, ulgi podatkowe prorodzinne, jeżeli ktoś ma 3 dzieci, to praktycznie nie płaci podatków, to już jest bardzo dużo. Na końcu walczył o tych, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich. To jeszcze ostatecznego sukcesu tam nie ma. Jest to sprawa kontrowersyjna, ale ciekawa, no ale mówimy o poczuciu, tak? Ludzie, tych ludzi tam jest bardzo dużo, którzy są w dramatycznej sytuacji, a banki węgierskie zachowały się inaczej niż banki w Polsce, na przykład przyznające kredyty we frankach szwajcarskich. Tam te raty były, te stopy procentowe były właściwie, nie było jasnych reguł, którym banki się kierowały, a u nas jednak były. Wreszcie na koniec obniżył ceny energii, które były jednymi z najwyższych. Bezwzględnie, nie w stosunku do zarobku, po prostu był jednym z najwyższych. I zapowiada, że dalej będzie. I zapowiada, że dalej będzie, prawda? No to w takim wymiarze czystym, czy on pracuje dla mnie. Wiesz, jak to się mówi. Wiesz, jak wiem, że to straszny populizm. No, oczywiście, to jest właśnie słowo na P. A co, obniżenie podatków to jest straszny populizm? To jest przecież neoliberalne rządy to Orbana, znaczy, tak ja, powinniśmy mówić. Nie? Ja, będąc adwokatem oczywiście tych, którzy krytykują Orbana, to powiem, że obniżanie podatków to jest populizm. Natomiast podwyższanie to jest polityka. Tak na to niektórzy patrzą. Dobrze, ale dobrze. Nie. Mówiąc zupełnie poważnie, znaczy, wracając do poważnego wywodu, on obniżył podatki ludziom, znaczy węgierskim obywatelom i węgierskim firmom, i podniósł podatki grupie części międzynarodowych koncernów. I to jest jak najbardziej, mówiąc poważnie, to jest jak najbardziej dobrze, polityka. Mówiąc to jest poważnie, wybór. Mówiąc poważnie. Buduje klasę średnią, próbuje oddać ludziom pieniądze, i odnosi... Mówiąc poważnie, zaczyna kontrolować właściwie wszystkie instytucje w kraju. Mówiąc poważnie, media należą do niego. Mówiąc poważnie, konfliktuje się z Unią Europejską, łamiąc prawo europejskie. I mówiąc poważnie, wisienka na torcie, sprzymierza się ze znanym demokratą Władimirem Putinem w celu uniezależnienia, jak rozumiem, Węgier od jakichkolwiek innych źródeł energii poza rosyjskimi. Dobrze, to spróbuję odnieść się do tych kolejnych zarzutów, z którym częściej się zgadzam, tak? Nie, chciałbym wyjaśnić, że nie jestem tutaj rzecznikiem tego rządu i nie bronię go we wszystkim. Staram się zrozumieć, co tam się dzieje, a w Polsce i w Europie jest dosyć sporo niezrozumienia dla tego, co się dzieje. Zdobywa kontrolę nad większością instytucji. No jeżeli ktoś wygrywa wybory tak znacznie, to generalnie w demokracji to tak jest, że wtedy się zdobywa kontrolę. Tak? Znaczy partia zwycięska mianuje swoich ludzi w różnych instytucjach. Generalnie na tym polega demokracja. To prawda. Orban korzysta z tego, korzysta konsekwentnie, można powiedzieć, brutalnie. No łamiąc również przepisy Unii Europejskiej z tego tygodnia, choćby przepis na dotyczący... obniżenia wieku emerytalnego sędziów. Tak? Znaczy, to, że wywalił komunistów. Człowieka, który był odpowiedzialny, inspektora do spraw danych osobowych, przed upływem jego kadencji. Prawda? Na co Komisja Europejska zareagowała. Nie znam tej sprawy. Być może jest ileś przypadków, w których złamano. Gdyby Unia Europejska reagowała w każdy przypadek wyrzucania jakiejś osoby w Polsce, w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii, wtedy bym poważnie to traktował. Nie wiem, jaki był przypadek. Być może to było niesłuszne. Mogę też pokazać wiele rzeczy, w których moim zdaniem Viktor Orbán popełnia błąd. Natomiast tego typu zarzuty, że ktoś dostaje bardzo duże poparcie i wykorzystuje to poparcie, próbuje realnie zmieniać układ sił w państwie, również w instytucjach państwowych, no to co to jest za zarząd? To jest skuteczne uprawianie polityki. Porozmawiajmy o sojuszu z Putinem. Tak. Znaczy, po pierwsze, nie nazwałbym tego sojuszem z Putinem, a raczej dealem z Putinem. Po pierwsze, powiem, że jestem do tego nastawiony bardzo krytycznie i uważam, że to jest strategiczny błąd, który popełnił Viktor Orban. Na pewno to nie jest dobre z punktu widzenia naszego Polski. Z punktu widzenia Węgier, jak rozumiem, Orban uważa, że to jest dobra decyzja, no, skoro ją podjął. Niemniej mnie się wydaje ona niezwykle ryzykowną, I dlatego myślę, że jest błędna, no ale to tak naprawdę sprawdzimy za 20 lat, kto miał. A dlaczego on w ogóle się zdecydował na to? Znaczy, argumentów za jest sporo i są one, poważne. Po pierwsze, jednym z jego celów, o którym się nie mówi w Europie, bo o tym się nie, tak jeszcze niechętnie się mówi, on bardzo chciałby, żeby Węgry były najbardziej konkurencyjnym krajem w tej części świata. Również najbardziej atrakcyjnym krajem dla inwestorów. Bo wbrew pozorom zależy mu, znaczy wbrew temu, nie pozorom, tylko tym, co się mówi w niektórych, zwłaszcza w zachodnich liberalnych mediach, jemu podobno nie zależy na inwestycjach. Otóż zależy mu i to bardzo. Zdaję sobie sprawę, że Europa Środkowa, w tym Węgry, za chwilę nie będą już w stanie konkurować niską płacą, niskimi płacami, niską siłą, tanią siłą roboczą, prawda? Te ceny się zrównają, też na tym bardzo, cena siły roboczej, tak, czyli płace się zwiększają. W związku z tym, tu już nie będzie musiał w stanie, nie będzie mógł konkurować. Będzie mógł, chce konkurować tanią energią. Tą tanią energię może mu zapewnić elektrownia w Paksz, która zapewni 40% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną na Węgrzech. I to jest poważny powód. Tam była jedna, na Węgrzech jest już jedna elektrownia rosyjska od 30 lat działająca. Wprowadzenie elektrowni japońskiej czy francuskiej wiązało się z dużo większymi kosztami. To był powód, dla którego się na to zdecydowali. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć niestety, ale na pewno do Wiktora Orbana będziemy wracać. Igor Jankę był moim gościem. I na koniec programu Jazz. Zajął się tą interesującą sprawą korespondent naukowy Polskiego Radia, Rafał Motriuk, którego zdaniem ta muzyka, podobnie trochę jak nauka, z łatwością przekracza granice państw i kontynentów, a pokażemy to państwu na przykładzie Wrocławia, z którego wywodzi się wielu znanych w Europie i w Stanach Zjednoczonych polskich jazzmanów, w którym zresztą w tym tygodniu trwa Jazz nad Odrą. Na wycieczkę po wrocławskim osiedlu Borek Rafała zabrał jeden z tych jazzmenów, pianista Kuba Stankiewicz. Kuba, jesteśmy przy twoim domu rodzinnym. Zaczynałeś grać gdzieś w latach 80. Wtedy chyba było bardzo trudno w ogóle w Polsce grać jazz, prawda? No, była to zupełnie inna rzeczywistość i dzisiaj młodzi ludzie, obserwuję, mają wszystko. Mają YouTube, Facebook, dostęp do informacji, wszelkie nagrania. No, w owych czasach, żeby zdobyć nagranie, no to trzeba było oczywiście zaopatrzyć się w magnetofon typu ZK-140, a następnie no, mieć kasetę z Tylon Gorzów i przegrać płyty od kolegów, którzy właśnie gdzieś wrócili z zachodu. Z kolei Jan Plaszczyk-Wróblewski opowiadał historię jeszcze z lat 50., kiedy kompletnie nic nie było i oni się spotykali w prywatnych mieszkaniach, uzbrojeni w papier nutowy i ołówek, w kilka osób. Najpierw trzeba było się przedrzeć przez szum zakłócanej radiostacji Głosu Ameryki. Była taka akcja. Ty spisujesz tak pierwszy i drugi, ty trzeci i czwarty, ty piąty, szósty, a ja siódmy i ósmy. Jesteśmy teraz przy twojej szkole podstawowej i to właśnie tutaj na podwórku poznałeś innego jazzmena z dużym światowym doświadczeniem dzisiaj, ale wtedy wcale nie poznaliście się na płaszczyźnie muzyki, prawda? Mieliśmy zespół piłkarski o szumnej nazwie FC Borek i startowaliśmy w turnieju Gigant we Wrocławiu, który wówczas był rozgrywany i w przeciwnej drużynie był Piotr Wojtasik. To było nasze pierwsze spotkanie piłkarskie, obyło się bez kontuzji. Metrów dalej, inna szkoła, technikum energetyczne, do którego chodził kolejny znany tobie muzyk, przyjaciel z zespołu. Wtedy nie zapowiadało się, że będzie na co dzień mieszkał i grał w Los Angeles. To była ciekawa dosyć sprawa, ponieważ myśmy mieli już zespół z Piotrem Wojtasikiem, Relax Jazz Band, tam paru kolegów grało i szukaliśmy basisty do zespołu, ale przyszedł młody człowiek z gitarą, grał bosanowy i nazywał się Darek Oleszkiewicz. A my powiedzieliśmy, wiesz co, fajnie grasz, ale potrzebujemy basisty. No to przyszedł za tydzień z basówką. Słuchaliśmy jazzu, więc zainteresował się kontrabasem, wygrzebał jakiś kontrabas gdzieś na strychu. No i oczywiście jako uczeń technikum energetycznego zrobił sobie przystawkę z adapteru Bambino 2 stereo, przystawkę piezoelektryczną. Kolejne kilkaset kroków i pomnik Chopina we wrocławskim Parku Południowym. Tu Chopin koncertował 8 listopada 1830 roku. Ty też w początkach swojej kariery stałeś się muzykiem emigracyjnym. Byliśmy chyba w 87 roku ze Zbyszkiem Namysłowskim w Stanach i zaproponowano mi stypendium w Berklee College of Music. I to były czasy, kiedy powinienem był wrócić i poprosić o zgodę. Odpowiedź byłaby nie. W związku z czym uznałem, że okazja puka raz i po prostu rozpocząłem studia bez zgody naszych PRL-owskich władz, co wiązało się ze świadomością właściwie emigracji. Nikt nie mógł przewidzieć, co się stanie za moment. Ale ja myślę, że emigracja, czy też niezwiązanie z żadnym konkretnym miejscem jest chyba cechą charakterystyczną artysty w ogóle. W 2003 roku nagraliśmy płytę z moimi opracowaniami pieśni Chopina. Te pieśni w ogóle sam Chopin traktował jako produkt uboczny, natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że to były ówczesne standardy. Pięć minut spacerem dalej i jesteśmy w budynku Polskiego Radia Wrocław, w sali koncertowej. Po tych wczesnych emigracjach wy tu spotkaliście się 20 lat temu, czyli ci wrocławianie, którzy wyjechali, jeszcze z saksofonistą Piotrem Baronem, który akurat tu na miejscu został. Nazwaliście się Kwintetem Ptaków Wędrownych i nagraliście po tych powrotach dwie płyty. Traveling Birds i Return to the Nest. Czyli Powrót do Gniazda. Powrót do Gniazda, tak. Darek wrócił wtedy z Los Angeles. Ja przyjechałem chyba wtedy z Gracu, gdzie pracowałem wtedy na Uniwersytecie Muzycznym. Przyjechał Piotr Wojtasik, który mieszkał na Śląsku. Czarek Konrad z Warszawy przyjechał. I teraz spotkaliście się znowu na jazzie nad Odrą. Wszyscy członkowie tego zespołu, albo prawie wszyscy, graliście w osobnych składach, ale ludzie ci sami. W jazzie chyba łatwiej niż w innych dziedzinach życia pokonać granice. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek granicach, to są to granice mentalne, a nie geograficzne. Pamiętam, jak gram w takim zespole, który się nazywa Central European Jazz Connection. To jest taki okazjonalny zespół złożony z muzyków wyszehradzkich, tam z Węgier, Czech, Słowacji, ja akurat jestem z Polski pianistą. I graliśmy koncert w ambasadzie węgierskiej w Moskwie. I to było przekazanie, to była jakaś uroczystość związana z przekazaniem wyszehradzkiej prezydencji z Polski na Węgry. Podszedł do nas pan ambasador Polski w Moskwie, którym powiedział, że bardzo się mu to podobał ten koncert i życzyłby sobie, żeby politycy choć w połowie dogadywali się tak dobrze jak my muzycy. Więc zaproponowałem, żeby przysłał ich do nas na szkolenie. Kończymy w ten sposób naszą krótką podróż po Wrocławiu, po świecie i po jazzie, ale zostawiamy słuchaczy Trójki z zaproszeniem. Tak, 15 kwietnia o godzinie 19 będę miał zaszczyt zagrać mój program z utworami Wojciecha Kilara z mojej ostatniej płyty na Myśliwieckiej i retransmisja tego koncertu będzie w niedzielę wielkanocną 20 kwietnia o godzinie 20. Kuba Stankiewicz i Rafał Motriuk. Tyle dziś w raporcie o stanie świata. Gabriela Darmetko, Ela Malinowska, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 12,39 w Polo Markecie za kawę Jakobs Kronung 500 gramów do świątecznej babki. 12,39 za kawę Jakobs. Polo Market. Mój ulubiony na święta.